Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En volatil børsuge lakker mod enden, heldigvis vil nogen måske mene. Vi ser på det hele, vi samler op, vi kigger på muligheder og udfordringer her de næste 55 minutter. Og du kan jo selvfølgelig være med, kære lytter. Det er jo fredag, det betyder, at vi svarer på spørgsmål hele timen. Jeg har dobblet op på porteføljeforvalter her i studiet. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. I svarer som sagt på spørgsmål, altså hele denne her time, de næste 55 minutter, i hvert fald det direkte nummer herind til, det foregår altså via sms'en, nummer er 42 600 247, der kan I altså skrive ind til os. I kan også skrive, hvis I gerne vil have, at jeg skal ringe jer op, så gør jeg selvfølgelig gerne det, så kan I få lov at snakke med Lav og Lars selv. Lad os lige tage et temperaturtjek. Herr Persson, hvad er det for en fredag, vi kan lukke op til? Åh, du er i gang med alle mulige mærdige ting. Nej. Hvad sker der på de overordnede tendenser? Jamen, de overordnede tendenser er sådan lidt lyseblå. Norge og Finland er pænt fremme. Sverige er uforandret. Danmark ligger i et lille minus for det gamle C20-indeks. Og har vi tyskerfætteren? Han har vi lige der. Han ser ud som om også, han starter lidt oppe, så en god morgen ovenpå, ja, en skrækkelig uge, kan man sige, hvor vi har... Ej, det har været lidt en hård uge for jer, ikke? Bit negle. Ja, det ved jeg ikke. Nok mest for mig. Svendsen, han har jo suset ind i det her tanksegment, ja. Han steamer. Han er fuld damp fremad. Han kan ikke få nok. Vi steamer. Ja, det er det. Vi streamer rent faktisk. Det gør vi på Facebook. Der kan du følge med også. Der er også et kommentarfelt, hvor du kan gå ind og skrive gode råd og tips og komme med tricks og alt muligt andet til hvad andre derude, så I kan hjælpe hinanden med at blive en lille bitte smule klogere på det her investeringsfelt. Det er sådan et meget godt sted at samle erfaringer fra hinanden. Alt det der personfnider, I også skriver en gang imellem, det kan jeg altså godt holde for jer selv. Det er der altså ikke rigtig nogen af os, der interesserer sig for. Men brug det, det er jeres forum. I kan blive klogere på hinanden og på hver andre derinde på Facebook. SMS'erne, de skal direkte ind til mig, i stedet for hvis I har spørgsmål. Det er på 42 600 247. Altså spørgsmål hele timen herind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Svendsen, du kan jo ikke få nok af det der tank, kan jeg næsten forstå. Du har skruet op for tempoet der. Ja, men det er jo også, hvis man nu bruger den, der hedder SMS Børnebyen. Ved du, hvor så man kommer hen? Nej. Så kommer man ind til regeringen, for hun vil jo være børnenes statsminister, med alle hendes CO2-pisser og alt andet røv, de render og snakker. Men det viser tilbage jo, til tank. Tilbage til tank, ja. Mm. Jamen, problemet er, at vi har jo 3 uger tilbage, hvor vi ikke ved, hvad der sker bagefter, og derfor så vil vi svare hurtigt på spørgsmålene, så I skal sende med nu, hvis vi lukker og slukker, det ved vi ikke. Men så derfor har jeg jo opløbssvinget nu, og så siger jeg, hvad skal vi gøre? Nu, jeg har sådan lige forberedt lidt her for 14 dage siden, når jeg lavede om første gang. Nu har vi så, i hvert fald, der skal nok have lavet om en gang til, men det her, det er altså, det er opløbssvinget nu. Nu er det... Fuld fart frem, find den hurtigste hest. Og det er jo så en blanding mellem at finde den hurtigste hest, tror jeg. Det er jo forventninger fremad. Og gæt det, kald det, hvad du vil. Og så er det et spørgsmål om også at have dem, hvor jeg synes, at sandsynligheden er størst. Altså det er jo både, hvad man tror er stærkest, men også, at det er, skal vi helst være sikre. Det er derfor, jeg måtte jo sige farvel for at skaffe penge. Penge er jo ikke noget, man har, det er noget, man skaffer, ikke? Og derfor måtte jeg sælge Bavaria Nordic, selvom jeg sådan set er glad for den. Men hvis jeg har 3 uger, og det handler om, at der skulle komme en ryk i den, og den har takeover-potentiale, alt det der, ikke? Og det har den jo haft i årvis, men altså, hvorfor skulle der ske noget i 3 uger? Så hvis der er gang i tank, og også i boldklasse også fint, så er det der, ja. Jeg var lige ved at købe, jeg var en millimeter for at købe den her... Mærkelig aktie, der hedder Jenny Hui, for at hjælpe hende dame over Jylland, der skrev, der havde købt den på 12, og nu er den nede i 8. Og det er jo sådan en mærkelig aktie, ikke? Jo. Men også, hvis jeg køber den, så er der jo 50 andre, der gør det samme, så står vi allerede inde i en halv. Og så er der spørgsmål, om det er dame eller mig, der kommer ud først. Men det var ikke der, du satte dine penge? Nej, jeg synes, det ville være lidt unfair. Men bare sige, at hvis man har lidt penge, så... Jeg kender ikke Jenny Hui særlig meget. Jeg ved kun, de har, mellemstore boldbåde, handimaxer på de her 65.000 ton. Glimrende skib, men alt det andet, og derude, så det gjorde jeg ikke. Men, så jeg sælger min Bavarian og køber Norden og Torm, og det trige er så, nu kan jeg jo så fortælle, hvordan jeg ser på teknisk analyse, for jeg er jo lidt mere gammeldags. Jeg er jo vokset op med den første her i Danmark, der jeg bruger det ikke så meget, men jeg tager den gang med dem. Det er kryds og bolle. Point and figure hedder det på udenlandsk engelsk. Og der er det sådan med Norden, at at når og hvis den passerer 98, så den er 97-35, så er der altså kryds og bolle og forbegående. Et kryds, det betyder, nu er forbegående. Og så er der sådan set et hul, og så skulle den jo kunne gå i 110 eller 120, som en missekat. Og det er egentlig det, jeg satser på. Mm. Jeg mener, at den skulle op i 130 og sådan noget, men vi har 3 uger, og det kan jo måske tage lidt tid. Og så Torm, jeg er sådan set mest vild med Norden egentlig. Og som jeg sagde her for et par gange siden, at det er ligesom af penge i banken, altså til forhåbentligvis en høj rente. Og derfor er det den, jeg sådan set satser mest på, og jeg er også en lille smule højere end godt er. Jeg er gået over grænsen på en tredjedel. Jeg er lige over, men det er ikke så meget. Altså på Norden? Ja, i Norden, ikke? Ja. Der har jeg 127.000, og jeg har 370, så du siger en tredjedel. Det vil jo være noget med 123.000. Det er kun en mulehår, ikke? Men altså, det er den. Og så har jeg Torm, og så skete der også det i går, som er godt, at jeg har jo købt den her Outokumpu. Det er en af verdens største børsnoterede selskaber i rustfrit stål. Ligger i jo en finsk virksomhed, som oprindeligt var ejet af ThyssenKrupp i Tyskland. De har kravlet ud af den, da finanskrisen var der sådan noget, så de ikke har puttet flere penge i det. Men den er faktisk på vej opad, og det er jo fordi, den er jo gået fra 3 her i juli måned til 2,5. Så synes jeg, nu skulle den rebounde. Og det gjorde den så ikke, før den var nede og røre 2,25 eller sådan noget. Og nu er der så lige pludselig dukket køber op. Og det er jo fedt. Og jeg skal også selv have nogle af dem derhjemme. Jeg har dem ikke endnu. Fordi det her tror jeg er rigtigt. I går skete der nemlig noget underligt, at stålakser i Europa, måske også lidt i USA, det ved jeg ikke så meget, men de har ikke så meget stål, begyndte at stige. US Steel kom med regnskab, Lars Svendsen. Det kan være, det var derfor. US Steel kom med regnskab. Det var bedre end ventet, og aktien steg 0,5%. Okay, det er den mystiske X. Det er koden for den X. Men var det derfor? Ja, det ved jeg jo så ikke. Men US Steel er jo lidt ikke så meget, som det var. Men jeg har jo ArcelorMittal. Det var desværre nogen, jeg brændte ind med. Ikke så mange, men hvad hedder det? Jeg kunne godt have lyst til den, at der er også en anden en, jeg går og lurer lidt på. Det er en meget speciel virksomhed. Den hedder Salzgitter i Tyskland. SGZ. Den er nede i 15 euro. Og den er altså også faldet fra 25 i løbet af det sidste stykke tid her. Mm. Og det er jo så ingenting, men den er jo kommet fra Octomil, da den var i top, så var den jo op i... Jamen Svendsen, jeg ved ikke, om det er, fordi vi har ganske kort tid tilbage i det her program, at du bliver sådan helt begejstret. Du ser jo simpelthen så mange aktier derude, der er interessante at investere i. Nu skal det gå stærkt her til sidst, kan jeg høre. Jamen, så skal de også kunne flytte sig. Mm. Men hvis lige pludselig der er nogen... Altså, det der undrer mig, det var, det kan godt være, du ret i, det er historien om USD, det er muligt. Men lige pludselig så begyndte stålsektoren, og som har været virkelig smadret på det sidste, at komme tilbage i varmen, ikke? Og det er jo i sig selv en varme sektor, man smelter til 1500 grader, men så er det jo noget, der er værd med at gøre. Og den her, men Outokumpu er jo interessant ved, at det er rustfrit stål, ikke? Ja. Og der er kineserne problemet, at de en gang imellem, så sælger de altså oceaner af... Det, de kalder for rustfrit stål, det er måske ikke helt så rustfrit, som de siger, men der er nogen, der køber det for at være rustfrit stål. Det første, du tænker på, når du slår øjnene op om morgenen, hr. Svendsen, er det aktier? Det lyder lidt sådan. Om morgenen? Ja. Nå, vil du vide det? Ej, okay, det ved jeg ikke. Jeg vil egentlig bare gerne tilbage til dig. Det er ikke noget seksuelt, det kunne jo også godt tænkes, men det er det ikke, det er jeg blevet for gammel til. Det vokser man fra, kan jeg fortælle dig, Bodil. Men hvad hedder det? Nej, det meste problem, jeg har om morgenen, det er, jeg spørger mig selv, hvad for en dag har vi? Fordi jeg Ej, der er masser af aktier i dit hoved stadigvæk i hvert fald. Lars Svendsen, vi skal lige tilbage radio, til... Skal ikke ind i radio? Vi skal lige... Ja, det er dejligt, du kom i radioen i dag, hr. Svendsen. Ja, du samme spørgsmål hele timen, og der er allerede kommet ufattelig mange ind på sms'en, så lad os skynde os og kaste os over dem. Bare lige for at runde Torm af, der er nemlig en lytter, som kalder sig CV, som skriver, hvor langt den skal op. Du fik lige nævnt Torm hurtigt. Ja. Lytteren har 70% i sin portefølje. Kursmål, I Torm? Ja. Kursmål, og hvad siger du til den eksponering? Altså, jeg eksponerer jo, for jeg vil sige, jeg går højst op til en tredjedel, ikke? Og det er altså meget her, ikke? Det er, jeg går aldrig selv over, 10-12% i en aktie. Det gør jeg 10%, vil jeg sige. Så du vil tage noget af det? Ja, det vil jeg. Ja. Men hvor skal den hen? Altså, jeg vil sige, jeg regner med, at dem, jeg har købt her, at jeg regner med, at jeg skal op og sælge min Torm på 70 i løbet af de næste 3 uger. Og det gør jeg, faktisk er den, jeg tror, der kommer op og binge, og den burde så kunne stige endnu mere derudad, men altså, at så går jeg af den, og så vil jeg finde på en eller anden ny jagtmark. Jeg har jo ikke noget, og det irriterer mig lidt, jeg har jo ikke noget stortank, altså supertanker, jeg har jo kun... Jeg troede, du havde alt inden for tanken. Jo, men ikke her. Okay. Jo, det har jeg også derhjemme, men jeg har ikke... Du kan ikke med i frontline. Nej, okay. Og så, hvad hedder det, så jo... Han skal lige... Det er altså lige i overkanten. Ja, så vidt lytteren, der havde skrevet ind til os her på 42 600 24 7, det kan du selvfølgelig også gøre. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Nummeret er altså 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24-7. Og nu er der 99. Nu er der outbreak, Pearson. Kan du se, de krydser det der lort? Lars Svendsen, du skal være tale, når vi har spillet små melodier. Spiller du melodier? Nu skal vi lige have ro her. Er det musikprogram, vi er med? Prøv at høre her. Ja. Inden at vi går videre, så skal vi lige tage et spørgsmål mere. Det kommer helt fra Bruxelles. Det er Brian, der sidder dernede. Han skriver, kan man købe tryk i dag og stadigvæk få udbytte, som ellers gik fra i går, Lars Pearson? Det kan man vel ikke. Det løb er kørt. Ja. Der er gået hvor meget fra i dag? En krone og 70 øre. Yes. Det kan man ikke se i kursen. Den stiger faktisk 0,6. Så det har faktisk været en god forretning, hvis den holder sig til børsluk. Okay. Så er der en lytter, det er Sandy, hun skriver her ind og spørger, om vi ikke kan få lov at kigge på de herres afkast gennem årene, om I egentlig har været bedre end markedet generelt. Og det er hermed givet videre til jer, Lars og Lav. I må godt gå hjem og kigge tilbage, i hvert fald inden vi lukker og slukker helt her. Og kigge på, hvordan I egentlig har gjort det igennem de der mange år. Men det tager 5 minutter. Vi har jo gjort det for nylig, hvor du kan bare gå ind og lave 5 års sammenligning med... C20-indekset, og så kan man se, at jeg har lavet 150%, og C20-indekset har lavet... nu kan man ikke sige C-grafen der, men den ligger... Du kan i hvert fald se, at den ligger noget under. Du har gjort det lidt bedre. Kan du se mig? Ja, det kan jeg også godt. Men det der er udfordringen ved den her analyse, det er, at vi tager vores overskud ud hvert år, så det er faktisk snyd. Vi akkumulerer ikke vores afkast. Nej. Så, altså, vi har været bedre end markedet, men man skal faktisk lægge vores akkumulerede afkast til, og så vil det være endnu bedre. Ja. Fordi er det første år, der lavede jeg 100.000, i år laver Svendsen 150.000. Alt i alt kan man sige, altså, jeg lavede 100.000 på de 250, vi havde. Ja, så kunne du have en større ind og køre videre med. Og der var på et tidspunkt, nu kan jeg ikke lige huske det, der var nogen, der lavede nogle... sådan nogle obligationer, hvor de satte det sammen med, at man købte nogle virksomheder, og så holdt man det i en årrække. Jeg har spurgt dig, Svendsen, for noget tid siden, om du kunne huske det. Ja, det kunne jeg ikke huske. Der var nemlig en, der fulgte os, en erhvervsinvesterings, jeg kan ikke huske, om det var noget kommune eller andet, eller hvem det var der sad og lavede de obligationer og solgte dem ud i markedet. De fulgte os de første år, og der kunne man se, hvordan vores afkast... Og hvis man googler os også, så kan man se, at vi i starten, da vi var under Berlingerne, mor-Berlingerne, der skrev vi hvert år, hvordan det var gået med vores afkast. Det kan man også finde derinde. Så ja, alt i alt, så har vi klaret os bedre end markedet. Og det endelige bo, det gør vi selvfølgelig også her, når vi slutter på FN-båndet i løbet af denne her måned. Der er også kommet en finansstalker. Der er kommet en mail ind fra Erling. Han skriver til os en lidt spændende historie, som jeg synes, vi godt lige hurtigt kan tage op. Han skriver, at Demant-aktien den blev shortet fra 0,74% den 31. i 8. til 4,38% den 1. i 9. Og den 3. i 9. ja, der var det altså Demant, de udsendte den her meddelelse, der handlede om, at de havde været udsat for et gevaldigt stort hackerangreb. På det tidspunkt vidste vi selvfølgelig ikke, hvor stort det var, men det viste sig altså at være ret fatalt for Demant. Erling, han undrer sig så over, at den her short-position kan stige så meget, og ja, jeg kan godt forstå, hvis han begynder at tænke sådan lidt konspirationsteori. Er der nogen, der ved noget? Går man ind og shorter der, når man altså ved, at der er et hackerangreb i gang, og at der måske er penge på vej ud af selskabet? Han skriver så til Finanstilsynet, og de vender sig tilbage til Erling og siger, nå ja, forresten, Erling, det var desværre sådan, at vi har lavet nogle fejl i vores Excel-ark. De passede slet ikke, de her short-positioner, som lå ude på nettet. Fejlen er nu blevet rettet, og der er sat et nyt Excel-ark til upload på hjemmesiden. De herre, hvad synes I om den her sag? For det første, så synes jeg, det er sådan lidt interessant, hvis man kunne forestille sig, at der var en konspirationsteori i, at der er nogen, der spekulerer i at shorte en aktie, når man ved, at der er en eller anden skandalesag på vej. Men det er der så måske ikke noget at dykke ned i og med, at det jo sådan set er Finanstilsynet, der har lavet en fejl. Men hvad siger I til det? Altså, hvis Finanstilsynet ikke har styr på deres tal, hvordan skal vi som private investorer så overhovedet regne med, hvad der foregår derude? Jamen, det sejler jo. Det sejler jo i det offentlige. Altså, undskyld mig, til alle offentlige, der så... arbejder rigtigt og gør det. Her har vi Finanstilsynet, der skal passe på os andre, og at den store bussemand med løftet pegefinger, så laver de selv en fejl, uden så bagefter at komme ud og skrive det på deres forside, eller lægge en pressemeddelelse, eller noget som helst. Altså, det her, det er jo... Det er jo den, det er den næste skandale, altså. Hvor er vi henne, hvis vi ikke kan stole på det, vi får i hænderne? Og altså, hvis man bare laver en regnefejl i indre værdi, så skal man jo regne baglæns og meddele kunderne det, og jeg ved ikke hvad. Så sidder Finanstilsynet og smider et eller andet sjovt Excel-ark ud, og så finder man ud af, at der var forresten også en fejl. Og det må I sørge mig undskylde, men det meddeler man kun ham her og vores lytter, som så er venlig og meddeler også det. Og nu kan vi så spørge Finanstilsynet, hvad laver I? Altså... Ja, jeg har faktisk forsøgt at kontakte Finanstilsynet her til morgen og prøve at få en kommentar fra dem. De åbner sig først 9.30. Ja. Skønt er det, så det kunne vi så altså ikke lige umiddelbart få dem med. Lars Svendsen, hvad siger du til sådan en sag her? Ja, altså, om det generelt er det jo sådan, at når ting går galt i det her land, så er det jo fordi, at vi har magtfuldkomne myndigheder, som kontrollerer sig selv, og det gælder politiet, skattevæsenet og... Tyndheden også Finanstilsynet og sygehusvæsen og alt muligt andet. Og det er jo derfor, at man kan begrave alt, og vi kun får toppen af et isbjerg at se. Og det er jo noget gøjl. Jeg har selv haft investeret i Demant ud fra på et tidspunkt, også i Lundbæk. Også herinde, og vi har talt om det, på grund af, at de der short-positioner var meget store, fordi du skal jo se short-positionerne i forhold til det frie flow, og ikke i forhold til samtlige aktier. Det er jo det, man gør. Du siger, der er 4% short. Jamen det er jo så, det er ikke 4%, det er 10%, fordi det er kun 40% af aktierne i Demant, der er ude i frit flow. Det er mellem 55-60%, der er det. Og tilsvarende i Lundbæk, der er det også kun 40% derude. Og så derfor så er de der poster jo reelt set større, fordi det er frie flow, du skal måle det ud fra. Ikke? Mm. Og derfor var jeg faktisk enig i de der og sagde, at hvis de er så shortet, så er der noget galt, og jeg var også ude og fortælle, at der er altså noget galt i det her, når lige pludselig de forsvinder igen, de her, uden at nogen har handlet, så må der jo være nogen, der snyder med det. Og det viser sig, at det er tilsyneladende af Finanstilsynet, der snyder med det, og ikke, jeg tror, det var nogen af dem ude i markedet, der sad og skrev en kontrakt til hinanden og sagde, nu har vi shortet det, for at få skræk de andre. Og det kan der også være nogen, der gør det der nummer, det kan man godt gøre, uden, det er ikke ulovligt, det er bare, hvad hedder det, snedigt måske, jeg ved ikke, om det er ulovligt, det er jeg må diskutere, men hensigten er ulovlig, men i princippet kan man jo gøre det, ikke? Mm. Altså, jeg shorter 100 millioner aktier i et eller andet selskab, så går du lang, men så gengæld har jeg en option på at købe det tilbage til den samme pris. Ja. Så er vi tilbage på nullen den dag, vi synes, og så indberetter vi igen, nu har vi taget det der væk. Der er ikke handlet et stykke på markedet, at du kan jo snyde, hvis man vil, også fordi du har asymmetriske krav til indberetning, fordi på shorting er det 0,5, ikke? Er det ikke, eller 0,2? Nej, sådan er det 0,5, ikke? Er det ikke 0,5? Jeg tror, det er 0,2, men okay. Men hvis du ejer en lang position, så er det 5%, du skal have. Så derfor er der jo, i princippet op til 5%, er der jo, kan man jo gøre, hvad man vil nærmest. Mm. Så jo, det der, det fungerer ikke. Jeg har faktisk indtryk af, at i Sverige fungerer det meget stringent. Mm. De har det der, arkiv der, de finansinspektion, som maner op med hele tiden. Mm. Er det ikke rigtigt? Det fungerer meget i Sverige. Ja, altså, jo, vi må så håbe, at det er rigtigt. Altså, Det er klart, men kan jo ikke... Jeg skal nok forsøge at holde fast i Finanstilsynet og se, om vi kan få en kommentar på det den her historie. Det kan være, vi ansætter derovre efter den første, fordi jeg har jo tiden at bruge for nogle nye folk, der ved, hvad de laver. Ja, who knows. Jytte fra København har skrevet ind til os på 42 600 24 7. Hun kunne godt tænke sig at høre lidt om Scottish Salmon. Den er blevet købt, som hun skriver. Hvad sker der med os, der har aktier i den? Vil vi modtage et købstilbud, eller vil de bare fortsætte? Ja, det vil du, og det er allerede sat lidt frem. Det kom i går eller foregårs. Ja, og du skal bare sige ja tak til det, eller også skal du sælge på børsen, og det kommer an på, om du kan bruge pengene til noget bedre. Det troede jeg jo selv, jeg kunne. Og så kan du sælge på børsen, og ellers så skal du sige ja. Og hvis du så strider imod, så det vil jeg ikke, og jeg synes, at jeg er blevet snydt og så videre. Det kunne sådan set måske ikke være helt umuligt, at du oplevede det, men hvad hedder det, så skal du have en advokat og alt det der. Der er ikke gerne gøre hejst i hvide flag, sig tak for pengene, og så kan du vælge det ene eller det andet, men det er vejen, så få pengene fri og finde på noget nyt. Mm. Okay. Den krig er forbi. Sådan. Til Jytte, altså, som havde skrevet her. Nikolaj har også skrevet ind til os. Han skriver, når vi får en recession om 6 måneder, 2 år eller måske om en uge, hvilke aktier er så bedst at samle op, når man altså gætter på, at bunden så er nået? Jeg tænker selv på Bauer, og så har han et spørgsmål mere. Han har prøvet at hedge sin portfolio med guldaktier, de steg meget på det sidste. Nu spørger om de skal sælge, eller han skal holde dem til efter recessionen. Det er blevet sådan et meget stort ord, vi kaster ud hele tiden, det her recession, og på en eller anden måde, så er det jo ikke engang sikkert, at vi sådan for alvor kommer til at mærke det helt store på aktiemarkedet. Det kan jo være recession i ganske kort tid, og så at det vender igen. Who knows, hvad der sker. Men lad os lige starte med at se på Bauer, som Nicolaj altså selv foreslår her. Kunne det være et sted at smide penge ind? Ja, nej, ikke, hvis man siger, recessionen er der jo ikke endnu. Mm. Der er en neddæmpning af væksten, ikke? Og den vi havde fra Novo Samsø, den der var faktisk ond, fordi de sælger til alle mulige industrier i hele verden, og hvad hedder det, det var altså ikke så godt, at de kommer ud med sådan en melding om det, fordi det tyder jo på, at der i industriledet er nedgang, og det er jo så alle mulige fødevarer og bløde organisk materiale, det er jo ikke stål og elektronik. Men hvad hedder det, Baueren, han er en anden historie, fordi det er, han kom i begyndelsen af september med en profit warning, hvor og der lå den i 20, lidt over 20, og så droppede den til 15, og nu er vi så fæset af. Det er ikke ualmindeligt, det sker hernede til. Og jeg sidder og venter også på at købe den nu igen, for jeg er jo også ude af den og slap ud. Jeg troede, jeg havde den på 28, troede den skulle 38, og så røg den baglæns, så solgte på 21. Sådan er det nogle gange med en aktie. Du kommer ikke op, hvor du troede. Og der står på 21 cirka, og nu er vi så nede i 14, ikke? Og nu sidder jeg og kigger på at købe den igen, og den der nedjustering, de kom med, var på grund af, at de dels større udgifter ved de ting, de har, og afvikle ordrene. Det er jo et entreprenørfirma, ligesom Per Aarsleff, kunne man kalde det for. Nede i jorden arbejder de under knæhøjde, og så laver de maskiner til det der. Men samtidig var de også ud at sige noget andet, den er jo så kortere, men det er, at fordi renten er så lav, så skal de hensætte et større beløb til pensioner, fordi Tyskland har med et system om, at firmaerne skal inddække deres pensionsforpligtelser for medarbejderne. Mm. Og så har de til gengæld pengene som i virkeligheden banklån. Ikke? Men i og med, at renten er gået helt ned i minus, så skal de putte endnu flere penge ind, fordi renterne tjener ikke så mange penge hjem. Men. Mm. Og det var så, men det er jo så, hvis renten så stiger igen, kan de jo få fred der. Ja, men, altså okay, på den ene side, på den anden side. Den er nede i opsamlingsområdet. Så kan du sige, hvor langt kommer vi ned? Jeg ved det ikke, men lige her, hvor markedet er dårligt nu, så jeg var faktisk nede i 13,2 i går, 8 står der. Men hvad hedder det? Jeg sidder og lurer på den. Ideen er god. Men du skal ikke sidde og vente på en recession, for så skal du købe om et halvt eller et helt år. Det er jo nu. Ja, det er nu, man skal slå til. Er der andre gode bud på, hvad man kan samle op her, hvis man tror, at der kommer recession sådan inden for en overskuelig rækkefølge? Nej, jeg må godt lige sige, at det her, det handler om den aktie. Det handler ikke om recession, fordi hvis det bliver recession, så skal du nok ikke købe Bauer. Men det handler om, at bare aktien er blevet mishandlet, og så skal du have en tur opad i 17 eller sådan noget. Ikke? Men hvis du sådan rejser recession, så skal du punkt 1 ikke rigtig have aktier til at begynde med. Fordi du kan næsten ikke gemme det nogen steder. Og så er guld bliver den sidste safe haven. Ja, så er det et godt sted, han har forsøgt at hedge på det følgende, altså ved at gå i guldaktier. Det tror jeg altid. Ja, altså, Kjærsson, det vil du også have gjort. Nej, vi er jo ikke kommet derhen, men vi har jo nævnt det herinde. Philip Gunst var jo en af de første, der begyndte at købe guldaktier for en gang i foråret, og det har jo været en god forretning. Nu, hvis du kigger på Barrick Gold Corp, så har den jo været fra juni måned af, sommeren juni der fik der endelig gang i løbetøjet der, og tog fra en hop op fra 12 til 20, ikke? Og nu ligger vi 17. Altså, men generelt, altså i en recessionsperiode, så er det jo, at vi allerede er flygtet over i de defensive aktier med medicinal og sådan noget, så de begynder også at falde. Så man skal ud og finde noget meget kedeligt. Altså, jeg sad og kiggede lidt på, hvad for nogle aktier, der ikke faldt særlig meget ved sidste finanskrise. Og det var sådan en, som Flyger. Altså, den faldt kun 100 kroner eller 200 kroner, men det var også en meget illikvid aktie, så du kan jo ikke komme slevende med et par millioner, og så lægge dig derind og gemme dig. Men man skal rundt og kigge, og man kan sige, at allerede nu er fødevareaktierne jo buller derudad. Så det er også svært, men man skal tænke på nogen, der ikke vil falde særlig meget, og der må man ligesom tage chartene og gå tilbage og se, men hvem faldt ikke særlig meget, og så være inde i fødevarer måske, som det kunne være Coca-Cola, som har nogle brands, som ikke lige bliver løbet over inden i morgen eller i overmorgen, men ellers så bliver det hele, det bliver bare Det bliver bare sort nat. Det er ikke skidt nødvendigvis at have kontanter på bogen i sådan en situation, så det kan være, det er vejen frem. Kære lytter, der er simpelthen så mange af jer, der skriver ind til os og spørger, hvad der sker med os efter udgangen af den her måned. Og jeg vil bare sige, jeg ved det ikke, så vi har desværre ikke noget svar til jer på den front. Vi skal nok melde ud selvfølgelig lige så snart, vi ved noget mere. Det er børspause. Jesper Jensen, han har skrevet til os, hej Millionærklubben vedrørende Nokia. Hvad er jeres holdning til den aktie? Tror I, den kan skabe en førerposition inden for blandt andet 5G-netværk? Sådan er det nu, man skal gå ind i aktien, eller måske med et tidsperspektiv på 5 år. Ja, de her, kan man købe op i Nokia med fordel lige nu? Jamen altså, den og Ericsson blev jo valgt til at være ligesom dem, der skal føre amerikanerne igennem G5, så på et eller andet niveau er de vel med. Måske vil jeg mere vælge Ericsson, der har en bedre opadgående tendens. Jeg synes nok, jeg hænger stadigvæk en lille smule i bremsen, men... Ja, så jeg vil starte med Ericsson i stedet for, men med Nokia tager den med på en til radarbillede og bryder den igennem 52. Den blev sluttet i går 48,94. Jamen i svenske kroner, så synes jeg da, at man skulle hoppe på den. Det kunne godt være et godt sted, men det er jo en af dem, der skal tage konkurrencen op med Huawei. Ja, de har jo også fået nogen, fordi der amerikanerne løftede sådan et lidt advarselsflag, men nu er de er jo ikke kommet helt over i skammekrogen, Huawei, de er stadig med på. Nu, jeg tror, de er på vej ind i varmen igen, hvis man skal tro på de ting, der kommer ud fra forhandlinger mellem USA og Kina, som jo altså til sydlandet ser ud til at gå en lille bitte smule bedre i dag. De skal mødes igen i Washington lidt senere på dagen, så vi må se, om der kommer gang i markederne på den front. Der er også kommet et nyt produkt, det er jo der er underholdning på hvad hedder det, telefonerne. På nettet der. Det er noget, der hedder telefonboks, så kan man følge med i sådan en boksekamp der. Okay, og Svendsen. Vi tager et spørgsmål her fra Stefan Thompson, der har skrevet ind til os. Han har 100.000 kroner. Han overvejer at investere i enten ALK, Genmap eller Coloplast. Hvad mener I vil være bedst? Og ja, når han spørger på den måde, så tænker jeg, at han vil smide alle 100.000 kroner ind i én aktie. Man kan selvfølgelig også blande det. Men herr Pearson, ALK, Genmap eller Coloplast, hvis du skal pege på en af dem? Så vil jeg tage ALK, hvis man kun måtte vælge én, og hvis jeg skulle vælge to, så vil jeg tage ALK og Genmap. Okay, hvorfor? Ikke Coloplast? Coloplast, den... Jeg tror, potentialet er ved at være løbet på den korte bane, i hvert fald løbet lidt ud. Genmap, der er masser af spændende ting, der vi slet ikke ved i pipeline, der kan ske. Og alt, de har bare en situation, hvor de er helt alene på det her, kan man sige, støvmide allergimarked, mere eller mindre i hvert fald. Så jeg synes, det er et spændende område, og jeg tror kun, de er stadigvæk ved at løbe salgsvognen i gang, så jeg synes, det er en spændende aktie. Svendsen, hvad synes du? Jeg er enig i alt. Jamen, jeg kan aldrig rigtig kunne lide Genmap, må jeg sige, og jeg synes, at han er med sine 75 milliarder børsværdi, er han jo meget højt vurderet, ikke? Og så har du Coloplast, det er jo en af de, som vi talte også om i går, af... Det er jo en af de højt vurderede aktier, ligesom det skete med Christian Hansen, der punkterede i går. At det skal man være klar over, at de der har været vinder og vinder og vinder i det uendelige. Altså, jeg har Coloplast været de sidste 5 år, i øvrigt også altså, i mange, mange flere år, men tilbage i tiden. Men altså, der betaler du for det, så jeg kan ikke rigtig se fidusen i, at der skulle være noget at hente for mig der som investor. Det er de andre, der har fået pengene, så hvorfor skulle jeg købe deres aktier? Nej, tak. Okay, så du er altså også på ALK, det er altså jeres favorit inden for de tre, som lige bliver nævnt her. Jeg har ALK faktisk, ja. Ja, okay. Og den beholder du? Ja, jeg regner med, at den bliver rigtig stor. Det største problem for ALK er jo egentlig, at altså få hul på Amerikamarkedet med, at de selv skal sælge, og så, at det er jo en kur. Det er jo ikke, altså, ligesom sammenligner, den ligner sådan i sin struktur, hvordan det egentlig produktet er, hvordan det kommer. Det er jo naturlige ting, man oprenser osv. Det minder faktisk ufattelig meget om Novo Nordisk, men balladen er jo, Novo Nordisk skal man bruge insulin resten af livet. Det skal man ikke med det andet. Der skal du bruge det i 3 år, så er det overstået. Ikke? Men til gengæld er det jo, de siger det jo, er det næsten 10% af verdens befolkning, der har allergi af et omfang, og det bliver flere og flere. Og jo mere vi lever i byer og indendørs hele dagen, og så bliver det værre og værre. Men markedet er stort, men det er jo bare slet ikke udnyttet endnu. Okay. Der er altså masser at komme efter, hvis man tør hoppe ind i nogle af de der aktier. Lars Svendsen og Lars Pearson, de vil altså satse på at hoppe ind i alt, hvis det skulle være, at de skulle vælge en enkelt af dem. Så er der Simon fra København. Han skriver, hvad sker der med Bristow Group? B-R-I-S-T-O-W Group. Lars Pearson, det forestiller mig, det er en, du har nævnt herinde, eller er det Philip, der har haft den på banen? Den er gået i chapter 11 protection. Vil den blive handlet igen, eller hvad? Det siger der ikke noget. Nej, jeg mente bare, det var dig, der talte om det. Det var derfor, jeg bragte den på banen. Nej, det er en amerikaner, så kan det ikke have, så kan det ikke have været mig. Det er ude for mit arbejdsfelt, det der. Bristol Group, kig lige på den, så kan det være, vi kan tage den op en gang i næste uge, når I lige får sådan styr på, hvad der sker med, med den aktie. Så er der Marianne, som godt kunne tænke sig at kigge på... Det er den der helikopter-ting. Ja, det er helikopter-ting. Ja. Marianne, hun er på Arca ASA, har den potentiale til at ride op rigtig god handelsdag, melder hun. Hvad siger I til Arca? Lars Svendsen. Det er rene Arca. A-K-E-R-ASA. Ja, ja. Ja. Og det er jo Rygges overselskab. Kjell Inge Rygge, som er en Norges store, og han er jo selvmæt mand, men hvad hedder det? Det er ikke en aktie, jeg følger meget med. Jeg synes, at den har tenderet til at være, synes jeg, noget dyr, og sådan lidt mærkeligt. Han ligger og roder meget i ting, der har med olie at gøre. Olie og skibe, ikke? Det er jo det, han ruster lidt rundt med. Men er det et godt sted at være i olie og skibe lige nu, Lars Svendsen? Ikke så vidt jeg ved. Det er den eksponering, han har. Fordi han er jo med over og ejer også med det her Aker BP. Mm-hmm. Altså Aker er sådan set et overliggende holdingselskab, der ejer nogle forskellige nogen. Og så er han jo glidet ud af nogle af dem, og han er ret god til at glide ud af der, hvor det ikke går så godt og sådan noget. Jeg er på ingen måde en aktie, jeg er særlig familiær med, og det er ikke en, jeg vil købe. Kan jeg ikke få lov at sige det, men jeg skal svare kort, har jeg fået. Det skal du nemlig, fordi vi skal nå så mange spørgsmål som muligt. Vi vil rigtig gerne hjælpe jer, der sidder derude og har altså spørgsmål, og I sender rigtig mange her ind til os. Det er virkelig dejligt. Men så vil vi også gerne nå omkring den. Benny Dullerange i Luxembourg, han kunne godt tænke sig at vide lidt om Matas. Den er faldet fra 74 til 48 på 3 måneder, skriver han. Nu er den oppe her til morgen. Er det godt køb nu? Skal vi ikke starte med Lars Persson, fordi at du er måske ikke så syltet ind i Matas-aktien, som hr. Svendsen er? Det er jo faktisk. Jeg har jo forsøgt at hjælpe hr. Svendsen, men det var en af dem, man alligevel brændte fingrene på. Jamen, den er jo faldet helt ned til bunden fra juli måned 2018, så vi skal jo prøve at holde fast i det her. Altså, så det bliver jo spændende at se, hvad den nye ledelse kan meddele, når vi får nogle regnskaber. Men det er jo lidt sjovt, fordi så dårligt var det seneste regnskab jo ikke. Så der er nogen, der åbenbart ikke har lyst til at have den her aktie, som har puttet den ind under hovedpuden, og nu er de simpelthen blevet så træt af den, så de simpelthen bare siger, jamen, det kan også være nogen, der har en gevinst i nogle andre aktier, så vælger de at sige, jamen, så tager vi tabet i den her, og det har så presset aktien yderligere ned. Så den har haft en virkelig meget, meget skidt kvartal, ikke? Fra august lå den i 70, og nu har vi 50, så vi har mistet 20 kroner på ingenting, kan man sige. Så det virker... jeg skal ikke tale dens bog, men jeg synes, det ser lidt mærkeligt ud, at den lige pludselig er dykket sådan. Men det var også lidt det samme sidste år i juni-juli, og så kom den tilbage i august, ikke? Men Lars Svendsen, man kan have nok så gode medlemsprogrammer i Matas og kundegrupper, og hvad ved jeg. Det ser ikke rigtig ud som, at det får aktien til at suge op af. Hvad siger du til den? Jamen, den er vel nede i hullet, skal vi ind og køre op af. Jeg mener, at den skulle koste 100, så du får den til 48, så er det vel meget godt køb. Og det er jo fuldstændig en ufarlig butik. Altså, det er jo ikke andet end, de køber noget og sælger det igen, og så har de købt det der 9. jord nu, ikke? Som er rigtig kosmetik, som egentlig er produktion, ikke, man kan, eller sådan noget, man selv ejer. Men den er blevet smadret, og den er faldet, som Lars siger, 16% i år, ikke, hvor markedet er steget med 15, ikke? Jo. Så den er jo 30% bagefter. Jeg sad faktisk her og kiggede. Jeg har jo solgt lidt aktier, så jeg har lidt penge derhjemme. Jeg går faktisk og tænker på at købe endnu flere af dem, fordi jeg synes, det her, det er jo... Altså, vi er nede, hvor det snart ikke kan falde mere, så kan den jo kun stige. Men det er sådan, jamen, problemet er jo det, det er jo ikke sådan et eller andet IT-selskab, der, hvor alle programmøren går, og så er det i krise og sådan noget. Og der kommer regnskab 30. i 10. kan jeg fortælle jer, hvis I ikke ved det, I kan læse det et eller andet sted jo, men det er jo egentlig, hvis man er i en kapitalfond, så kunne de jo købe den igen. Det var kapitalfond, der eksporterede den tilbage på børsen i 13 til 115, tror jeg det var, ikke? Nu kan de så købe den tilbage til 49. Så hvad hedder det, hvorfor skulle de ikke gøre det? Altså... Hvis jeg sad i en kapitalfond, så kunne jeg da godt have lyst til det der. Og jeg tror, at han er ved at få rettet butikken op. Så er det ikke sådan en Svendsen kapitalfond? Ja. Så kan vi lige lægge et bud. Støtteopkøb af Svendsen. Ja, det skal vi lave om eftermiddagen, når vi passer finanstilsyn om formiddagen. Det er et halvdagsarbejde. Ah, du har travlt. Så hvis de bare sidder og laver fejl og roer over det, så skal man jo bare sidde og roer over sin sidde hårdt på stolen og roer over sin medarbejderes fejl. Okay, Matas er altså interessant at kigge på de her niveauer, synes du, Hans Svendsen. Man kunne måske overveje, om man skal skyde lidt penge ind i den. Godt, det var Benny, der har skrevet til os fra Luxembourg. Så har vi fået en anden spændende mail her fra Felix, som er praktikant hos Daimler i Stuttgart. Ja. Han skriver, både Lars Tvede og Lav har talt meget om bilindustrien. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Lav stadig er positiv på den, og med hvilken horisont. Så vidt jeg ved, så kan den øgede sats på elbiler presse indtjening. Altså det skyldes, Felix har skrevet lidt langt her, men det skyldes altså noget med, at de her motorer er mindre komplekse i forhold til de traditionelle, og der er også nogle større omkostninger til komponenter til bilerne. Derfor virker fremtiden for sektoren svær, skriver han altså. Hvad er jeres tanker om det, hr. Svendsen? Hvad siger du til den her elbil-snak og bilindustrien i det hele taget? Ja, så bilaktier ligger jo på, selvom indtjeningen er faldet, så ligger de på P-koder på knap 10, ikke? Mm-hmm. Og inden profitten her er blevet reguleret lidt ned i år, så lå de jo på 7, ikke? Men altså, de er jo i en transformation, ikke om det, hvor altså, vi har en nedgang i år på 3% i bilsalget i Europa, ikke? Men det er de mindre biler, det går ud over, ikke de store. De holder sådan knap og nap skansene, men i Europa. Men, og det går godt stadigvæk for de store biler i Kina, ikke de mindre. Men, altså, så det er ligesom det bump i vejen, der er. Og så kan du sige, hvad med, altså, de er i en transformation, hvor der vil komme flere og flere elbiler. Det ved de godt, og det går de jo benhårdt efter. Og hybridbiler, og ikke så meget brint, men som fremdrivning. Så det vil jo helt klart ændre industrien, og det koster jo nogle penge at stille sig om til det. Og det er jo det, man langsomt vil gøre i de kommende år, ikke? Og hvor BMW laver det der system med at lave en bil, og så have variabelt input af motorkraft, om det skal være hybrid, el eller en forbrændingsmotor, ikke? Det er jo sådan en måde at gøre det på, og det bliver også noget, også det samme, de andre gør. Så jo, det belaster industrien, men det er jo stadig, altså, hvis man sad og sagde, at vi ikke skulle have biler, og unge mennesker ville lave delebiler, og være grønne i hovedet, og alt det der, så er det klart, så var det jo et helt andet marked, så ville markedet blive halveret, ikke? Mm. Men det er det ikke, og det tyder det ikke på, i hvert fald endnu. Og derfor er det en branche, som vil komme ud højere op. Men de mister, og det er jo der et af, hvis man ser BMW, som jeg rasende godt kunne have lyst til at købe. Jeg synes, det er, at man underkender, hvor fantastisk virksomhed det er, og deres brand value og alt det der. Men man kan sige, at der er jo to ting ved en bil, som tæller. Det ene er, ud over sådan generelt kvalitet, det er, hvordan ser den ud? Altså designet, inklusiv køreegenskab, hvordan bider den så fast i vejen, ikke? Men det andet er jo motoren. Og der er man kan sidde og sige, at nogle, især de tyske, har jo haft nogle utrolig gode motorer, og har fremdeles jo, ikke? Men den parameter vil de jo miste, fordi altså en elmotor, den vil nærmest være noget, du køber fra en eller anden motorfabrik, for eksempel Bosch, kan også lave sådan noget. Så derfor så, der vil ikke blive meget forskel på en elmotor, om de laver den på Nilfisk til en støvsuger, eller på BMW-fabrikken, eller de kører den af nogle andre. Og det vil sige, at man mister motoren som klueparameter. Hvis du taler med hver mand, Bodil, nu ved du kører bare en bil, siger du, ikke? Jo. Men hvis du taler med en mand, sådan en, der er rigtig god ved biler, jamen så kan de jo alt muligt om, hvordan ventilerne kører rundt og bliver drevet, og alt det der, og de har den ene injektionssystem eller andet, og alt det der, det bliver jo, vil jo ryge væk. Mm. Og det er altså et problem for sådan en som BMW, der har virkelig gode motorer. Ja. Hvad siger du, Lars? Men det var bare fordi, at det her engelske støvsugerfirma Dyson, de er her til morgen og meddeler, at de kommer i hvert fald ikke til alligevel at lave en elbil. De var jo ellers i gang, fordi de har en elmotor der. Så, ja. Men Kirsten, hvad synes du ellers om bilindustrien som investeringsobjekt? Altså, er der noget interessant i dit perspektiv? Ah, den er jo lidt sønderbumpet for tiden, ikke? Og spørgsmålet er, hvornår man skal gå ind, og hvornår vender det. Jeg prøvede jo at købe lidt, fiske lidt svenske til behøres udvikler, og det var jo ikke ret tid i omhu i hvert fald, så det virker som om, det stadigvæk er, vi er alt for tidligt til at døbe tågen i det. Det kan godt være, at det bliver jo måske 2020's sidst på årets kan man sige, tankmarked, altså hvor vi ser, at aktierne stiger, fordi vi ikke har opdaget det, eller 2021, fordi der nu kommer de der rigtige elbiler, der kan køre 4.000 km på en opladning, og så videre, ikke? Så, ja. Nå, Felix fra Daimler, han må altså lige give os noget insider, hvis han ved noget, så vi lutter ører, vi vil gerne høre, hvad der foregår i den der branche. Der er en aktie, jeg faktisk går og kigger på lidt, det er lidt på hjørnet der, det er, hvis man vil være mere forsigtig i det her felt, så kunne man jo købe lastbiler, ikke? Og det er selvfølgelig så en konjunkturbranche. Mm. Men jeg har et vældig godt øje til den her, op i Sverige, der er ny, der hedder Traton. Det er jo Scania og Man, plus lidt folkevogns, nogle steder, hvor de har nogle lastbiler, eller lettere lastbiler, der er puttet sammen i det der nye selskab. Og det er jo en ny aktie, der gik på til 200. Nu koster den vist 150 eller 60 eller. Den har fået en bombe. Nej, er den ikke stadigvæk til kurs 245? Nu er det mig, der får skåret tænden her. Ja, tror jeg. Mm. Øjeblik. Okay, Traton. Ja, 248, hver dag, ja. Var det 300, den gik på. Så. Den gik tilbage til, på børsen til 285. Så er det sådan, det er det med foretegnet der. Men den er faktisk faldet noget, og det er egentlig... ud fra nøgletal er det der, og det er fantastisk godt. Det gode er, at Scania kører kanon, og Man kører dårligt, og Man, det er Man lastbiler. Og det skal de jo så rette noget op på, ikke? Mm. Så, jeg tror på lang sigt bliver det vi lurer på den. Ja. Jeg lurer på den. Maren på reggae-sprog. Nå, Lars Persson, lad os lige... Hvad med Volvo så, når nu vi er i den boldgade? Ja, Volvo, den har jeg egentlig ikke lige kigget på, fordi der er faktisk lidt stagnation i lastbilerne, så man skal lige passe lidt på. Den er for nedadgående, ikke? Den toppede i april måned i omkring lige 150, og den ligger omkring 135, og har faldende toppe og faldende bunde, så vi skal lige have... Den seneste bund var i 125, hvis den holder i hvert fald her i oktober, det var også en i august måned, så september måned, så skulle gerne have sådan måske noget vending nu her, og så skal vi gerne se, at den næste top kommer over de 150, så jeg vil vente igen. Ja, jeg kan godt høre, at det er begejstret til at føle på det. Det er, hvor jeg jubler allermest. Godt, så lad os se, om du kan juble over Tomra, lige så hun kan godt tænke sig at vide, om hun skal sælge Tomra, som den ligger lige nu. Hvad tænker du om den? Ja, der er jo kommet mange analyser om, at de har bygget for store lager op, og der var en kæmpe analyse faktisk, hvor der var en eller anden amerikaner, der satte den på skrækindekset, fordi at... Jamen også hele det her, at vi... Vi har investeret for meget ind i den. Det er den her bølge, og hvis vi kigger på kurven, så er den jo også siden 2017 bare bullerede derudad, hvor den startede i kurs 100, og endte nu i kurs 280 var den oppe i sommer. Og nu handles den lige omkring 110. Så altså... Den 210. 210, undskyld. Ja. Tak. Ja, det er lige med foretegnene. Det er det. Ja, okay. Så der er altså... store kræfter i godsøjen. Folk er begyndt at synes, at, og når jeg siger folk, så er det andre store investeringsfonde og hedgefonde, der måske begynder at shorte den her for at sige, jamen nu er det blevet for meget med det her pantesystem. Det kan godt blive for meget. Ja, det kan men det jo den meget. Taler også meget godt ind i hele den her bæredygtighedsdebat, som vi... Den har været rigtig god indtil, for en halvanden måned siden, så knækkede den igennem kurverne, og det begynder at se lidt mat ud. Det er selvfølgelig... Måske skal man, og spørgsmålet, skal man købe på dips? Jamen, hvis man ser, hvor den kommer fra, så kunne det jo godt gå ind og blive sådan noget ambu-agtigt, hvor at, den er meget højt op, og den er måske også, hvis man kigger på den, meget højt prisfastsat. Så det er jo måske nogle af de steder, hvor at folk vælger at tage gevinsten, fordi nu har den bare været i den her meget smukke opadgående kurve i lang tid. Ikke? Okay, jeg aner en smule bekymring der hos dig, Lars Persson, så hvis du har den lige, så kan det være, at du lige skal tage lidt af toppen af den position. Christian Hansen skal vi lige omkring. Thomas, han har spurgt, hvor langt skal Christian Hansen ned, før I vil købe den igen? Ja, Christian Hansen, som jo har været en darling-aktie igennem mange år, men som jo på en eller anden måde også er faldet lidt ned fra tinderne. Ja. Lars Persson, hvad siger du til den? Ja, jeg synes jo egentlig, at den så lidt sjov ud i august måned, og aktien begyndte også at stige, men det var jo blevet sådan en bulltrap, som jeg nævnte i går, altså den skulle åbenbart længere ned. Og kurs 500 spørgsmål er, om det er langt nok nede for alle investorer. Den falder også lidt i dag. Ellers så skal vi jo faktisk helt ned for omkring 400 for at finde noget støtteniveau. Så jeg tænker bare, at man holder snitterne lidt væk. Og selvom aktien skulle stige lidt, så vil jeg stadigvæk passe på. Det nærmeste modstandsniveau er 550, ikke? Men jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der trækker følehornene en lille smule til sig her på den korte bane, og det kan godt gøre, at den bliver presset yderligere det næste stykke tid. Og så er det så spørgsmålet, hvem er det, der skal ligge og samle den op? Jamen, der kan godt være, at der ikke er rigtig nogen køber til den i det næste stykke tid. Og så er sælgerne i overtal, og så får vi sådan en kurs, der lige pludselig godt kan blive presset et godt stykke ned i... Ja. Svendsen, vil du stille dig i køberkøen til Christian Hansen? Jeg vil sige, ligesom min kone, jeg ikke overgår at snakke med ham, så siger jeg, er fuldstændig enig, jeg kan ikke udtrykke det bedre. Godt, så hopper vi videre. Det er et godt ord. Det der skal du bruge derhjemme, når du vil træde at høre din mand. Jamen altså, jeg har mange gode ord for min mand, Lars Svendsen, bare rolig. Der er en lytter, der skriver ind, en lytter, som er anonym her, der skriver, hvad F... prik, foregår der i Fundamental Invest. Er det ikke på tide, I hiver den gode her først ind til en samtale? Og jo, det vil vi da rigtig gerne. Han er lidt svær at få fat i, men vi gør bestemt jævnligt og meget gerne et forsøg, fordi vi synes også, at Michael Foss er interessant og spændende. Han har gjort det virkelig, virkelig godt igennem mange år, og nu har han så altså tilsyneladende haft det lidt sværere her på det seneste, så det er jo også interessant at høre om. Lars Svendsen, du har tidligere fremhævet som en super dygtig og meget fornuftig mand. Ja. Det er han selvfølgelig stadigvæk, selvom det går ned ad bakke. Hvad sker der i Fundamental Invest? Ja, det kan jo så nok heller ikke helt svare på, men han har jo haft nogle ting, der ikke er, ligesom er gået godt for mig, hvor han har... Altså, nogle af de tidligere darlings, så det er jo et af problemerne, når man har det, at han har en meget koncentreret portefølje, ikke? Hvor han jo så har fået nogle tæsker. Det eneste rigtige, jeg har holdt... Ja, til ikke så holde nogen under, så har Genmar blandt de større. Og han holder jo korten ind til kroppen. Han er jo ikke sådan en, han vil jo ikke have folk, de stalker ham og kigger ham over skulderen. Så man kan ikke sådan for almindelige mennesker få adgang til hans hitliste der. Men så han har jo ligesom fået tævne på det danske marked, hvor vi har haft nogen, som er røget baglæns, ikke? Og en af dem er jo så faktisk, jeg kan kun se hans fem store der. Men det er jo, hvad hedder det, er Vestas ikke gået så super godt, men det er dog trods alt klaret sig. Men DFDS er jo en af dem, der har... Og så har han jo også haft... Han også været, det var egentlig det, der vil jeg sige, hvis jeg skulle skælde ham ud, det var, han var egentlig BRO. Mm. Og dengang den var oppe i... Den var oppe i 190. Jeg ved ikke, om han også var der, men det var jo håbet, han slap ud. Men han har haft nogle heste, som han har haft lidt svært ved at komme væk fra. Og det er jo også et problem, når du bliver lidt større investor, at så kan det jo godt være svært at give ned igen, fordi der skal jo også være nogen til at købe de der aktier, ikke? Så jeg tror, det er lidt det, at han er blevet ramt af, og hans satsning på selskaber, som han egentlig... Ideen af det, han laver, er god nok, og han tænker også godt nok, men han har altså haft fået nogle drag over nakken på de der, og det er jo så ærgerligt, og jeg er helt enig, for jeg har selv sagt, at min kone kunne gå og henvende her, hvis jeg er død, taler du med andre mennesker end din kone, Lars Svendsen? ja, det gør jeg, men hvad hedder det? Nå, men jeg er jo ligeglad, hvad andre mennesker gør med deres penge, det må de selv om, men hun har jo et problem, hvis jeg dør, fordi det er jo mig, der sidder på pengekassen. Ja, okay. Det er hende, der bruger dem, men det er mig, der sidder på pengekassen. Sådan. Men, det er skønt. Det er ligesom det skal være. Nu skal vi høre, vormand John Skovrup, han har skrevet ind til os bare med en lille note. Han skriver, at lastbilmarkedet har endnu ikke nået bunden endnu, hvis I spørger mig. Vognmandsbranchen er lidt mat i koderne, og kommer der en decideret recession, så bliver det for alvor hårdt. Der sælges pt. Ikke mange nye lastbiler, og brugtmarkedet står helt stille. Så altså, det kan altså være, det er lidt for tidligt at kaste penge i det. Ja, det har han nok ret i, men det er jo lige det ved det, at de sælger jo lastbiler i hele verden, ikke? Og i USA har det faktisk gået meget godt, så vidt jeg husker det. For lastbilsalder. De kører lidt i nogle ryg, også fordi de har sådan nogle krav til udstødning og alt det der. De bliver så ændret en gang med dem, og det går også godt for dem i Kina faktisk, og Indien er jo i, de marker plus Rusland, de er med af Brasilien, men altså, så de er jo sådan set, de er jo i de lande, hvor der er en stor udvikling af byggeri, og hvor der skal transporteres masser af tunge ting osv. Så derfor er det ikke kun Danmark, men altså ja, jeg kan godt føle ham i, at Danmark er nok ved at blive kølet noget ned, selvom der er en vis hale på alt det der, hvad hedder det, sådan også som byggeri og sådan noget. Ja. Det var jo noget, inden man får bygget færdigt, ikke? Det gør det. Ja. Lars Hanne Lund, hun har skrevet ind til os, hun godt tænkte sig at kigge lidt på, eller vi kiggede lidt på Siemens aktier. Hun spørger, om det er det rigtige tidspunkt at købe nu, og jeg tænkte, at du måske kunne tage en kurve op på Siemens aktien, og så kunne vi lige tage et blik på den sådan rent teknisk. Det kan jo det i hvert fald. Det er jo ikke en aktie, som jeg sådan kigger så meget på. Det ser ud som om, der er lavet lidt bundformation, og man har lige lukket et gap. Så det ser ud som om, den er på vej opadgående. Der er lidt modstand op omkring en 106-108, og aktien ligger omkring 96. Så ja, altså, og det er jo et stort konglomerat også, ikke? Når jeg nu får grafen op på den lange trend, så er det jo stadigvæk med topformationer, der er faldende, og bunden, der er faldende. Og den seneste top op i 108, den er jo ikke blevet brugt. Ej, ved du hvad, den skal du bare lade ligge og gå videre. Det er der ingen grund til at rode mere i. Okay. Siemens har lige så mange ansatte som hele dansk industri. Vi har 335.000 mere end der. Det er dem, der laver det, vi lever af, plus landbrugets 70.000 mennesker. Og så er der, Siemens har 360.000. Jamen, tæller det for eller imod køb? Men hvis, hvis du ser på Siemens, så må man sige, at det er lidt ligesom at købe. Den er meget tæt korreleret til DAX'en. Så hvis man vil købe en proxy, en tilnærmet størrelse for DAX, så kan man købe Siemens. Men de gør det ikke sådan set særlig godt. Mm-hmm. De har en mand, der hedder Joe Kaeser. Det betyder ikke ost på tysk, men han er, jeg tror faktisk, han er amerikaner, ikke skal være løgn, men hvad hedder det, at de er altså lidt nogle, de er ikke, jeg vil sige, hvis jeg skulle, de er jo store og stærke og har en masse ting, der, men de er ikke kommercielt super dygtige. Okay. Det er det. Det synes det er mit indtryk af dem. Okay, så du vil måske hellere vælge, hvis det skulle være, så købe rigtig DAX, i stedet for at købe en proxy, hvis du er den markedsbud. Ja, det vil jeg sige, godt. Ja. Robert, han kunne godt tænke sig at vide, hvorfor du ikke bare køber et certifikat på 2 eller 3 gange DS Norden, hvis nu du er sikker på, at den skal op. En slutspurt på doping, skriver han. Hvad siger du til det? Jamen, jeg ved ikke, om der findes sådan et... så skal det være hos Nordnet. Jeg kan ikke købe den hos Saxo Baxo. Nej, det kan det gør det nok. Men hvis, jo, det er jo klart, det kunne man jo da godt gøre. Det er da værd, det jeg skal der. Svendsen, du bliver altså vild her på, jamen, på det sidste. Jamen, ved du hvad, nu satser vi, og så må vi se, om vi punkterer lige før, eller bliver motorcyklen kørt forkert vej, så jeg ryger helt ud i hampen. ja. En af vores faste lytter, Palle Ejort i Vordingborg, han skriver, kommer Novo tilbage? Hvornår og hvor højt kan den stige? Altså, Novo, Lars Persson, skal vi ikke lige kigge på den, på dine kurver? Det kan vi sagtens. Jeg skal bare lige den anden frem her. Ja, kommer den tilbage? Altså, det er jo 100 kroner, 1000 kroner spørgsmål. Altså, den er jo i en opadgående trend. Altså, folk har det jo meget med, at hvis ting bare lige sætter sig nogle ører, det er jo det der med det kortsigtede perspektiv. Altså, der skal ikke, altså, hvis der ikke er fuld blomst på rosen der, så graver vi den jo ikke op. Altså, det er jo lidt det samme med Novo her, altså den har jo en fin opadgående trend lige for årsskiftet og har lavet 17%, så det er jo, den er jo bedre end markedet, plus at den har givet udbytte, så altså at det måske står og hopper lidt i august måned, jamen det skal man jo også se som det generelle indeks, og verden, hvordan er det verden ser ud i forhold til, så jeg synes da bare, man skal blive sin Novo, hvis man har nogen, det er jo sådan en, som bare står og knøffer, og en gang imellem så får den, ja, men en gang imellem så får den så nogle dårlige historier, som i 16, hvor den faldt de der 100 point, og der er det der godt være, at man skal tage lidt af krydderne af, men det er vel sådan en, som mange danskere har, men man skal huske at regulere det, ikke? Det er det der med, man skal heller ikke drikke god rødvin hver aften, fordi så kan man til sidst ikke smage det god rødvin, vel? Okay. Så man skal huske at bole op og bole ned på sin aktie en gang imellem. Lige for tiden, der er det altså mest de gode historier, der står i kø fra Novos side af. Lars Svendsen, hvad tænker du om aktien? Jeg synes, den er det er sådan en holdaktie. Den er fair vurderet, jeg tror, altså, hvis du siger, hvor meget kan du regne med, at den kan stige på et år, så regn med 5-10% og sådan noget. Det er det niveau, den er. Den er ikke, og jeg tror ikke, at downside risk er særlig stor. Den kan jo ryge ned i 320, så er det overstået. Mm. Så jo, det er vel nok sådan en beholder. Yes, ja. Vi beholder den. Vi kaster os over det sidste spørgsmål her. Det kommer fra Maja. Vi er tilbage i tank. TK Tankers, hun kunne godt tænke sig at høre lidt om den. Hun er gået ind i den onsdag, men var det for sent? Eller er der mere hente? Nej, der er meget, meget at hente i den. Den koster 1,86 nu. Og hvad hedder det? Jamen, der er meget at hente i den, fordi altså, det, i virkeligheden kan man sige, at den har så været nede og røre på $1 lige ud. Men altså, det vi taler om, det er jo, at det er en aktie, som forhåbentligvis skal op i 3,5-4 eller sådan noget. Altså, den kan blive fordoblet herfra, vil jeg sige. Mm. Så Anna, det er jo egentlig nothing yet. Altså, det er... Der er meget op, men altså, du er klar, når en aktie, der er ligget så lavt og glodet derude, og så tipper op, så er der jo voldsomt mange, der har den, som siger, take profit. Og det er det, vi har nu, ikke? Men så når de har fået det, så hvis det her kommer til at holde videre ind over først, hvad det skulle kunne i næste år, med de nye IMO-regler og det der, så kan han rykke... Altså, jeg mener, det er i mit hoved, så er det 3,5... En lille smule bias hoved, må man sælge. Måske sige. Mm. Jamen, jeg har den selv, og, ja. Og så videre. Og ved du hvad, jeg har købt den for et par år siden, der kostede $1.50. Mm. Så har vi bare været en tur ned og vinde, men det er sådan noget. Så nej, hun skal bare, hvis okay. Hun har tid til det. Yes. Det blev en hæsblæsende time. Jeg kastede jer rundt til alle mulige aktier, I skulle kigge på. Vi fik svaret på en masse spørgsmål. Det var dejligt. Vi fortsætter selvfølgelig også debatten om aktier, om hvad der sker i næste uge. Det gør vi i vores lille... Markedsudsigt. Vi laver en podcast på 10 minutter, Lars Svendsen og jeg. Vi går i studiet og optager den, og du kan finde den inde på vores hjemmeside lidt senere på dagen. Der kan du altså høre, hvad det er, vi kommer til at holde øje med i næste uge, og hvad det er for nogle nyheder, vi allerede nu ved, der kommer til at præge markedet. Lars Persson, vi retter blikket mod de aktuelle markeder her de sidste par sekunder, inden vi skal til at lukke og slukke. Hvad sker der derude? Jamen, det er positivt. Amerikanske futures er oppe, så det er egentlig kun danske marked, der ligger og ruder med Christian Hansen og Novo nede, så det danske marked er 0, mens resten af Europa er oppe. Og DAX'en er faktisk op med 0,8, så vi hedder 12.267, så det... Ja. På trods af alt jammer, så stiger DAX. Ja, men det er jo fordi, de mødes jo og skal tale sammen med kineserne og amerikanerne i eftermiddag, så... Ja, der er sød musik mellem stormagterne lige nu i hvert fald, og DS Nord. Der er også sød musik derude. Den er oppe i 4,75. Det ser rigtig godt ud. De herrer, Lars Svendsen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Tak til alle jer, der skrev ind, og selvfølgelig også jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag. Det er vi allerede kl. 9.05, hvor vi ser på mere finans.